Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 marca. Jest 20. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Będzie demisja premier May pod jednym warunkiem. Izba Gmin musi wcześniej poprzeć wynegocjowaną przez nią umowę brexitową. Ostatni w stolicy oddział psychiatrii dziecięcej ma być zamknięty. Lekarze tłumaczą, że nie są w stanie zapewnić wszystkim właściwej opieki. Na razie bez decyzji o ewakuacji w Policach. W mieście odnaleziono niewybuch. Dymisja w zamian za tak dla umowy brexitowej. Premier Wielkiej Brytanii zapowiedziała rezygnację, by uzyskać poparcie posłów konserwatywnych dla swojej umowy o warunkach wyjścia kraju ze wspólnoty. Od dłuższego czasu w stronnictwie mówiło się, że ceną za poparcie porozumienia, dwa razy już przez Izbę Gmin odrzuconego, może być deklaracja premier, że na czele kraju wkrótce stanie inny polityk konserwatywny. I to on poprowadzi negocjacje z Unią w drugiej fazie. Do dziennikarzy trafił tekst przemówienia, jakie szefowa rządu wygłosiła na spotkaniu z członkami Partii Konserwatywnej. Co w nim jest? O tym z Londynu Adam Dąbrowski. Musimy dokończyć nasze zadanie, powiedziała premier członkom swej partii i dodała: wiem, że jest pragnienie, by w drugiej fazie pojawiła się nowa strategia i nowe przywództwo, a ja nie będę stać temu na drodze. Mówiła, że jest zdeterminowana, by dokończyć Brexit i utrzymać jedność partii. Relacjonuje w BBC poseł Simon Hart. Z nieoficjalnych doniesień medialnych wynika, że coraz więcej posłów rezygnuje z dotychczasowego buntu przeciwko umowie Theresy May. Głosowanie być może jeszcze w tym tygodniu, chociaż nie wszyscy zmieniają front. W ostatnim momencie premier błaga naszych panów z Unii o opóźnienie Brexitu. Poczciwi ludzie z mojego okręgu North West Leicestershire tego nie zapomną. Są poczciwi, ale nie głupi. Nigdy już nie zaufają premier. To konserwatysta Andrew Bridgen. Trzeba też przekonać nieformalnego koalicjanta DUP oraz prawdopodobnie paru posłów opozycji. Na razie czekamy na wyniki głosowań orientacyjnych. Posłowie zadeklarują tego wieczora, czy chcieliby na przykład drugiego referendum, czy też Brexitu bardziej miękkiego niż ten forsowany przez premier. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. W poniedziałek 1 kwietnia przestanie działać oddział psychiatrii dziecięcej w szpitalu przy Alei Żwirki i Wigury w Warszawie. To ostatni w stolicy taki oddział. Lekarze, którzy tam pracują, uznali, że nie są w stanie zapewnić wszystkim pacjentom właściwej opieki, mówi dyrektor placówki Robert Krawczyk. Nie może być tak, że w oddziale psychiatrycznym dla dzieci do 15 roku życia, gdzie trafiają dzieci po zażyciu środków psychoaktywnych, dzieci z psychozami, dzieci po próbach samobójczych przywiezione przez pogotowie, dzieci przed próbami samobójczymi, że leżą na korytarzu, że my mamy na 20-łóżkowym oddziale, mamy dzień w dzień po 35-40 osób. A co będzie po 1 kwietnia z tymi dziećmi? Będą trafiać do Józefowa. Zaproponowaliśmy, że zajmiemy się wszystkimi dziećmi do 13 roku życia. Podobne problemy są w całej Polsce. Brakuje wykwalifikowanej kadry. Na ponad milion dzieci, które mają problemy psychologiczne, jest około 400 psychiatrów. Część odchodzi do sektora prywatnego. Ale problemem jest także duża odpowiedzialność zawodowa, mówi dr Aleksandra Lewandowska ze Szpitala imienia Babińskiego w Łodzi. Jeżeli ja mam kontrakt na 22 łóżka, a tych pacjentów jest o kilkunastu co najmniej więcej i dzieci leżą na korytarzu, i co zrobić, jeżeli mam pacjenta małego, 10-latka z myślami samobójczymi, nie odeślę tego pacjenta, jeżeli przyjmę do oddziału, który jest przepełniony, to tak naprawdę kto będzie za to odpowiadał? Z raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że wśród młodzieży powyżej 13 roku życia aż 13% dzieci samookaleczało się, a 7% podejmowało próby samobójcze. W Policach znaleziono bombę lotniczą, waży 200 kg, a niedaleko niej biegnie gazociąg. W mieście obradował sztab kryzysowy. Nie zapadła decyzja o ewakuacji mieszkańców. Dalsze decyzje związane z ewentualnym zamknięciem gazociągu na czas usuwania niewybuchu mają zapaść jutro. Sztab kryzysowy przy polickim magistracie ma się zebrać ponownie w czwartek w południe. Bombę lotniczą ważącą około 200 kg, pochodzącą najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej, odnaleziono dziś w okolicach zakładów chemicznych grupy Azoty Police. W pobliżu nie ma budynków mieszkalnych. W sąsiedztwie znajdują się oprócz zakładów chemicznych mniejsze przedsiębiorstwa. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u i akcyzy zakończyła przesłuchanie byłego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Dariusza Łuczaka. Jak mówi wiceprzewodniczący komisji Kazimierz Smoliński z PiS-u, podczas przesłuchania nie pojawiły się nowe wątki, ale świadek potwierdził problemy finansowe służb. Generał Łuczak też potwierdza, podobnie jak generał Bondarek, że brakowało środków. Nie dość, że zmniejszono budżet w pierwszym roku

wszystko masz, a nie masz nic, bo wszystko gra, a nic nie gra. Dziś dużo wiesz, a nie wiesz nic. Wszystkich znasz, a nikt cię nie zna. W tej godzinie programu alternatywnego, w drugiej godzinie, teraz jeszcze dobry wieczór, będziemy słuchać płyty Bez cukru w towarzystwie autorki, którą jest Nowika. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No proszę, takie spotkanie, no dosyć dużo czasu minęło od ostatniego spotkania w tej formule naszego. Tak, czyli jestem bardzo podekscytowana. Że rozmawiamy o twojej płycie i też już poza anteną wymieniłyśmy kilka uwag na temat tego konkretnego utworu, od którego godzina się zaczyna. To jest utwór Od dziecka i tam rzeczywiście twoja prywatna córka śpiewa, Nina, którą tak. W opisie widzą słuchacze, to jest twoja prywatna córka. Gotowa jest do tego, żeby wejść do świata muzyki, koncertów, czy w ogóle dla niej to po prostu był jeden z epizodów i tak bogatego dziecięcego życia? No właśnie ona podchodzi do tego dosyć na chłodno. Przyszło jej to dosyć łatwo. Największe emocje na razie były związane z tym takim wydarzeniem, kiedy ja byłam u niej w klasie i opowiadałam troszkę o swoim zawodzie. No i zdradziłam to, że ona zaśpiewała na tej płycie, a pani wychowawczyni zaproponowała, żeby ten utwór zaprezentować. No i wtedy przy kolegach z klasy? Tak, i pojawił się rumieniec na jej twarzy, ale zgodziła się. No i dzieci po prostu czekały, kiedy ona wejdzie i nie mogły się doczekać. Pytały, proszę pani, kiedy będzie Nina? I kiedy ona weszła, to potem chłopcy się do niej odwrócili i powiedzieli, Nina, nie ma siary. Także... Nie ma szans, trzeba cały czas zapamiętywać te wszystkie nowoczesne określenia. Ale no, w jej życiu muzyka jest od dziecka, to jasne, ze względu na ciebie, ze względu na jej tatę. W twoim życiu muzyka była od dziecka? Przypomnijmy, bo to trzeba sięgnąć tak, do przeszłości. Tak, zdecydowanie. Myślę, że to ma w ogóle ogromny wpływ na dziecko, czym zajmują się rodzice, czy tego chcemy, czy nie, w jakiś tam sposób. Czasami to działa tak odwrotnie, że dziecko specjalnie robi coś zupełnie odwrotnego, ale na pewno zawsze tym nasiąka. U mnie w domu zawsze było dużo muzyki, mój tata był dziennikarzem i też później mieliśmy dużo winyli, takie moje wspomnienia właśnie z takiego dzieciństwa wczesnego. To są winyle Barbra Streisand, Bee Gees i moi rodzice, nie wiem, tańczący w pokoju na przykład w parze. No mam takie wspomnienie. I poza tym dużo, tata mnie zabierał na różnego rodzaju imprezy. Ja na przykład dużo mniej Ninę zabieram ze sobą. A ja gdzieś tam za nim ciągle podążałam, poczynając od chociażby festiwalu w Sopocie, Opolu. No ja po prostu na tych wszystkich imprezach bywałam już jako taka mała pulchna dziewczynka. Nie wiem, po co dodajesz, że pulchna. No tak sobie teraz wspomniałam, jak wyglądała. No tak, ale to zostaje, prawda? To buduje i do tego też można wracać. Muzyka jako taki no, pewien stały element naszego życia, a pewnie też spełniający jakieś, czy oddający nam emocjonalne różne, czy pocieszenia, czy wspomnienia, bo czasami te właśnie z muzyką się wiążą. No, na pewno tak, natomiast myślę, że ciekawa jestem właśnie, jak to wygląda, na ile jesteśmy w stanie, że teraz te dzieci po prostu są inne, jak to się mówi, i myślę, że w tym jest dużo prawdy, i na ile jesteśmy w stanie na nie, do jakiego wieku jesteśmy w stanie na nie wpływać w ogóle muzycznie, bo można podsuwać różne ciekawe rzeczy, ale w pewnym momencie ten rodzic przestaje już być takim ważnym autorytetem i wtedy taki trochę smuteczek się pojawia, że nie możemy tych emocji muzycznych przeżywać razem, że znowu trzeba odczekać jakiś czas, kiedy ta świadomość będzie większa. No tak, ale to kiedyś nadejdzie. Możemy sobie to wyobrazić, ale będziemy wtedy pewnie na etapie babć. Nasze dzieci zrozumieją trochę więcej na temat tego, jak trudno jest być rodzicem. No i zwłaszcza, kiedy jest się rodzicem i teraz odkładamy rodzicielstwo, chociaż wyłącznie na potrzeby tej rozmowy na bok, który musi znaleźć dla siebie jakąś przestrzeń, której wymaga właśnie bycie artystą. Ty masz to już opanowane i poukładane przez te wszystkie lata, przez te wydane płyty, że potrafisz po prostu traktować twórczość jak rodzaj pracy, czyli od do i możesz też inaczej funkcjonować w tym takim rytmie domowym, nazwijmy to umownie. Dosyć słabo mi to idzie tak naprawdę, patrząc na to, ile czasu upłynęło od wydania mojej poprzedniej płyty. I myślę, że to jest duży u mnie problem, że ja nie potrafię tak się odciąć właśnie od tych bieżących obowiązków. Do tego występuję w klubach właściwie raz w tygodniu minimum, co wiąże się z takim trochę zarwanym weekendem. Nawet jeżeli to jest tylko sobota, to jest wyjazd, to jest pociąg, to jest nieprzespana noc, bo te występy w duecie Nowika Mr. Lex odbywają się często w godzinach 1-3 w nocy. Więc to i do tego macierzyństwo powodowało, że nie potrafiłam po prostu pewnego dnia powiedzieć: słuchajcie, jadę w Bieszczady, zamykam się w chatce i nie będzie mnie przez 2 tygodnie, tylko cały czas próbowałam gdzieś tam znaleźć sobie na przykład w kalendarzu papierowym takim jak najbardziej, zaznaczałam sobie jeden dzień w tygodniu, wykreślałam go po prostu czarnym krzyżykiem, żeby poświęcić się płycie od rana do wieczora, ale to był jeden dzień. I to jest zdecydowanie za mało i to bardzo właśnie spowalnia cały ten proces. Później już, kiedy zaczęłam konkretnie nagrywać w studiu, no to oczywiście tych dni było troszkę więcej, ale też nie każdy miał też dla mnie czas. Na przykład Staszek Koźlik, u którego nagrywałam, też zaczął mieć bardzo napięty harmonogram. Więc to się naprawdę strasznie ciągnęło i trochę tego żałuję, bo myślę, że nie można tak długo nagrywać płyt. Dlaczego? Bo się traci jakąś... Tak. To znaczy, no po pierwsze trzeba później w każdym wywiadzie odpowiadać na pytanie, dlaczego to tak długo trwało. I też właśnie traci się troszeczkę do tego dystans. Ja też mam coś takiego, że się tak nie radzę ludzi na bieżąco, prawda? Nie mówię: ej, słuchaj, posłuchaj, mam taki nowy numer. Tylko gdzieś tam to tak trzymam w sobie, a myślę, że też taka konfrontacja z odbiorcą jest, jest potrzebna. No nie wiem, to są takie różne błędy, które się, wiesz, popełnia. No. To słuchamy dalej w takim razie bez cukru. Powiedziałaś, możemy zdradzić, że to będzie kolejny singiel, czy to w ogóle jest jasne, czyli Emotika z Baszem, który tutaj cię wspiera, zresztą nie tylko w tym utworze na płycie bez cukru. Goście na twojej płycie i w ogóle ludzie, z którymi współpracujesz, to muszą być ludzie na pewno utalentowani i sprawdzeni od strony artystycznej, ale też musi być coś więcej, tak? Jakoś... Muszą być sprawdzeni od strony ludzkiej. Albo mój instynkt musi mi podpowiadać, że to będzie ten strzał. I tak było w przypadku Manoida, w przypadku Anon Bust. Po raz pierwszy współpracowaliśmy i na pewno chciałabym powrócić do nich w kwestii współpracy, bo to była po prostu natychmiastowa chemia. Ale tutaj Agim Dżelili, mój wieloletni współpracownik i też na scenie również ze mną występuje, on jest producentem utworu Emotika i od dziecka również. Words can be the knife cutting through leaving scars. Truth can hurt so bad. White lies can save a heart. People keep telling me where I should go. How can they be so sure if I don't know? I've heard it all before. You need change, some golden advice from so-called friends. Emotika z płyty Bez cukru. Nowika, autorka płyty, jest w naszym studiu. Raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Na tej płycie, o czym nie przekonaliśmy się przed chwilą, ale przekonamy się za chwilę, śpiewasz także po polsku. No, do twoich angielskich słów jesteśmy bardzo przyzwyczajeni, ale nawet nie to, że śpiewasz po polsku, chciałam podkreślić, tylko to, że zauważyłam, jesteś drugą osobą, przy której to zauważam w ostatnim czasie, że po polsku śpiewasz inaczej niż po angielsku. No to jest normalne, no to jest zupełnie inna, wiesz, artykulacja dźwięków i też takie skupienie na tym, żeby w tych polskich słowach nie zabrzmieć zbyt słodko. Zauważ, że dziewczyny często śpiewając polskie wokalistki dodają takiego taki... To jest taka słodycz, tak? Nie, to jest właśnie takiego dodawać trochę bólu, cierpienia, żeby właśnie nie było za słodko. I to w wielu takich nagraniach z nurtu bardziej alternatywnego usłyszysz. Żeby nie było właśnie na uśmiechu, tylko tak, wiesz. I myślę, że ja też to trochę wprowadzam. Podświadomie to się robi zupełnie. Żeby uciec właśnie od banału. Ja tego nie słyszę, a co więcej, na pewno uciekasz od banału i te teksty polskie też, no mam wrażenie, oczywiście licencja poetyka, więc one mogą być kreacją i dotyczyć zupełnie innych ludzi i innych stanów. Artysta ma do tego prawo. Natomiast brzmią bardzo prawdziwie, więc niezależnie od tego, czy można je traktować jako prawdę twoją, prywatną, no to brzmią prawdziwie i też brzmią bardzo melancholijnie, jak gdyby. To też jest taka, myślę, różnica. No chyba, że czegoś tak bardzo czytelnie nie odnajduje w tych angielskich tekstach albo też w muzyce, która je uprawia. Te polskie są po prostu z jakby troszeczkę innego porządku, takiego porządku człowieka, który ma wątpliwości. Mm-hmm. To znaczy, no tak, one może są też bardziej o czymś, można powiedzieć. Znaczy, te angielskie też są o czymś, ale te angielskie są na pewno bardziej bazują na abstrakcji, a te polskie, do których też zaprosiłam do współpracy, bo one są napisane, oprócz od dziecka jest napisane przeze mnie zupełnie, no i to jest chyba taki bardzo osobisty i refleksyjny utwór. Natomiast do utworu Para zaprosiłam Kamila Durskiego do współpracy, do Słabości Natalię Grosiak, bo tu chciałam od początku, żeby to była piosenka o takich słabościach, o tym, co sobie obiecujemy, a potem nie dotrzymujemy słowa i ciągle z czymś walczymy, a też można się zastanowić, po co tak ciągle z tym czymś walczymy. I wiedziałam, że ona jest mistrzynią pisania na jakiś taki konkretny temat. Wszystkie piosenki Micro Music, prawie wszystkie są o czymś bardzo konkretnym, często czymś bardzo prostym. Ale w takiej relacji to polega na tym, że ty opowiadasz, co byś chciała i Natalia pisze? Tak, to znaczy część tekstu jest też moja. To jest taka później burza mózgów. Ona coś wyśle, ona mi wysłała najpierw taki swój w ogóle potok myśli, stream of consciousness, z którego wyłapałyśmy to, co najfajniejsze. I to tak się powolutku buduje. To się oczywiście wszystko odbywa drogą, wiesz, no wirtualną niestety, no tak to jest skonstruowane. Chciałoby się posiedzieć na łące i sobie wspólnie popisać na karteczkach ołówkiem, ale wiadomo, że wymieniamy się jakimiś tam mailami. No i jeszcze jest Marcin Staniszewski w Lekko. I tu z kolei on mi wysłał jakiś swój stary tekst w ogóle, który tak mi przypasował, bo ja też na rowerze lubię jeździć i taki tekst właśnie o takiej wolności, o takiej chęci oderwania się od wszystkiego. Bo też w ogóle ten temat wolności bardzo się na tej płycie przewija. Myślę, że o ile poprzednia płyta koncentrowała się bardziej na tych relacjach damsko-męskich i takim dojrzałym związku, tu jednak trochę od tego, poza utworem Para tak naprawdę, trochę od tego jednak odchodzę, tak bardziej koncentrując się na kondycji człowieka w ogóle i świata. No może bez przesady, no ale tak już upraszczając. No to może to jest dobry moment, żebyśmy Słabości posłuchali. Tutaj z kolei gościnnie pojawia się Busław i to też nie jest jedyny utwór, w którym go słychać, więc... Tylko ta piosenka akurat taka w warstwie muzycznej do melancholijnych akurat nie należy. To jest chyba najweselsze na całej płycie. Najweselsze Słabości na świecie. Thank you. skacze w nocny zgiełk. Na oślep jakby koniec świata szedł. Bezradna i podatna, tak. Wszystko wiem, ale w spak. Znów zdycham jak ranny lew. Już biegnie za mną mój bolący łeb. Nie chcę niu w niebywaniu miść. Nie twój tak, będę zły. Słabości kochają mnie. Nie ufam sobie, choć bardzo chcę. Obietnic pusty już dość. Ostatni raz musi znaczyć coś. Słabości kochają mnie. Nie ufam sobie, choć bardzo chcę. Obietnic pusty już dość. Ostatni raz musi znaczyć coś. Jak skończyć ten nieludzki bieg? Jak wybrać między większym złem a złem? Bez cukru owijania w żal. Wstać i pion trzymać znów. Słabości kochają mnie. Nie ufam sobie, choć bardzo chcę. Obietnic pusty już dość. Ostatni raz musi znaczyć coś. Słabości kochają mnie. Nie ufam sobie, choć bardzo chcę. Obietnic pusty już dość. Ostatni raz musi znaczyć coś. Słabości z płyty Bez cukru. Nowika naszym gościem i cały czas wspólnie słuchamy twoich utworów. Jesteście w trakcie przygotowań przed koncertem, prawda? Mm-hmm. Ten koncert w najbliższą sobotę warszawski. Czy no, już po tylu latach doświadczeń, że potem przed koncertami, kiedy na płycie się folguje swoim potrzebom, a trzeba przygotować wersje koncertowe, pracujesz już ostrożniej, czy też rozsądniej, czy tym razem znowu trzeba było się natrudzić, żeby znaleźć wersję na żywo tych utworów? No wiesz, natrudził się najbardziej Agim Dżelili, który musiał to wszystko przygotować. No i Rafał Dudkiewicz, który gra na perkusji, który też właściwie na pierwszą próbę przyszedł już perfekcyjnie przygotowany. No ja lubię taką pracę, bo ja sobie przychodzę na gotowe i tylko się modlę, żebym się w tekstach nie pomyliła, bo to jest dla mnie naprawdę teraz wyzwanie nauczyć się tych wszystkich tekstów, bo to się tylko tak wydaje, że skoro to nagrałam, to ja to umiem. Nie, no niestety nie. Zresztą przekonałam się o tym na próbach, że jak odkładałam książeczkę, to już w ogóle było straszne szycie. Nie będą te wersje, nie oszukujmy się, one nie będą odbiegały od oryginałów jakoś tak znacząco, bo to jednak jest elektronika, mamy mały skład, więc to musi trzymać się gdzieś tam tych form płytowych, tych form piosenkowych, ale ja już z Agimem gram od dłuższego czasu i wiem, że te koncerty no, mają swoją energię. I tam się zawsze mimo wszystko dużo dzieje, to nie są takie ugrzecznione, to nie jest takie ugrzecznione odegranie płyty, więc tym sposobem może zachęciłam. Zachęciłaś na pewno, tylko jeszcze musimy przypomnieć, gdzie odbywa się ten koncert, tak. I to jest no, oczywiście informacja dla osób, które będą w Warszawie 30 marca. Tak, to jest najbliższa sobota, klub Spatif, z którym też troszeczkę związana jestem, bo w takim wydaniu bardziej klubowym tam się pojawiam. Miejsce nie jest duże, ale ja czasem wolę mieć tłok na koncercie, niż jakieś puste miejsca. Fatim zresztą, który powrócił do działalności, tak można powiedzieć. Tak. Historyczne miejsce na szlaku, no wspominane wielokrotnie w tych wspomnieniach z lat 50. czy 60. kwiatu polskiej inteligencji, sztuki. Szczególnie przez Janusza Głowackiego. No nie tylko, nie tylko. Teraz prężnie działa. Więc 30 marca z Patif Warszawa to jest ta propozycja koncertowa i spotkanie się z wami na żywo. Ale tak naprawdę nie odpowiedziałaś na moje pytanie, czy, bo ono zawierało też no, taki podtekst, czy wraz z nabieraniem doświadczenia jakoś zmienia się sama praca i człowiek na przykład próbuje sobie pewne rzeczy ułatwić albo no, ma już opanowane pewne patenty, które pozwalają skrócić niektóre momenty życia artysty. Myślę, że akurat w tej materii koncertowej niewiele da się zmienić w tym trybie pracy, bo to jest no, taka momentami trochę żmudna praca. Ja na przykład nie... znają mnie już wszyscy moi współpracownicy, że nie jestem ani zwierzęciem studyjnym i na próbach też bardzo szybko tracę cierpliwość i kiedy jest utwór zagrany dwa razy i jest propozycja, żeby zagrać trzeci raz, to w moich oczach pojawia się ogromne przerażenie. Nie lubię w ogóle takiej powtarzalności. Więc... Czyli do studia wchodzisz, nagrywasz od razu i wychodzisz? Nie, no muszę mieć producenta, który mnie męczy, który mówi, jest bardzo fajnie, nagrajmy to jeszcze raz. To jest najbardziej... Znienawidzone hasło, jakie mogłabym sobie wyobrazić. No, ale to właśnie Staszek jest autorem tego hasła i ja muszę mieć kogoś takiego, bo ja bym wszystko nagrała bardzo szybko i na pewno bym tego żałowała. Więc no tu trzeba po prostu wykonać taką pracę, ale tak jak mówię, no jestem w tej komfortowej sytuacji, że ja tej pracy w sumie przy koncercie mam najmniej, ale później jak już jest ten koncert, no to gdzieś tam największa odpowiedzialność spoczywa na mnie, no bo muszę gdzieś tam poczuć się bardzo silnie na tej scenie, no i ja jednak jestem na froncie, no mimo wszystko i nawet jeżeli się w tym tekście pomylę, no to muszę potrafić coś z zrobić. A te doświadczenia koncertowe, kiedy z własnymi płytami koncertujesz, bardzo się różnią od tych doświadczeń klubowych? Bardzo. Gdzie przecież cały czas jesteś w kontakcie i tak bardzo blisko ludzi i z mikrofonem. Bardzo i muszę ci powiedzieć, że zajęło mi to wiele lat, żeby ludzi nauczyć tej różnicy, bo zdarzało się tak, że graliśmy z Leksem w klubie i było napisane, że impreza zaczyna się o 22:00 i po pierwsze ludzie przychodzili 22:15 i mieli pretensje i chcieli zwrot biletów, bo do godziny 23:00 ja jeszcze nie wystąpiłam, a imprezy klubowe, jak wiesz, no, rządzą się tak, swoimi prawami. Po prostu ja zawsze wchodzę po północy. Dwa, przychodzili ludzie i pytali, czy zaśpiewam Tea Time na przykład, czego już nie ma. Pytają się najwyżej o te bieżące utwory, które my staramy się przemycać. Albo próbuję je przemycić, dopasowując ten tekst do jakiegoś innego numeru, który gra Lex. Albo mamy jakieś wersje zremiksowane, niektóre wersje instrumentalne, więc one się pojawiają. Natomiast to nie jest koncert i to warto jest to rozróżniać. Dla mnie to jest też inna energia. Bo podczas tych występów klubowych ja jednak improwizuję, ja coś wymyślam. Tutaj to już jest wymyślone, ja muszę jak najwięcej serca włożyć, żeby ta interpretacja była fajna. To jest, myślę, taka jedna z najciekawszych, ale i najbardziej, jako mnie jako laika, przestraszających rzeczy, czyli ten taki bezpośredni kontakt z odbiorcą. Te wszystkie wątpliwości, które nosi człowiek w sobie, kontra oczekiwania tych, którzy przyszli, czy na imprezę, czy na koncert. Mieszanka piorunująca, no ale też wyzwalająca pewnie ogromną adrenalinę i tego kopa, o którego no, chyba też chodzi. No tutaj podstawą jest to, co czuję od ludzi, no bo jeżeli wszyscy są naburmuszeni albo nie zwracają na ciebie uwagi, to naprawdę jest ciężko taki koncert czy taką imprezę zaśpiewać. Natomiast jeżeli są chociaż trzy osoby, które poruszają ustami, udając albo znając tekst, albo no nie wiem, widać, że są poruszone, to śpiewasz dla tych trzech osób. To już wystarczy, to już się wszystko uda wtedy. I znowu pojawił się głos Basza. Tak, i chciałam dodać, że tutaj te smyczki to Tomasz Mereńca. Pozdrawiam go, bo jest taki super. Też tak samo jak i Basz, który wyprodukował ten utwór i zaśpiewał. No to pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Utwór nosi tytuł Box i jest na płycie Bez cukru, mówiła Nowika. I cały czas rozmawiamy właśnie o tej płycie. Ponieważ ja jakoś naprawdę słuchając jej, niosły mnie te utwory, które można byłoby nazwać wprost tanecznymi, ale moim zdaniem jednak nie przeważają na tej płycie właśnie tego typu dźwięki. To gdzieś cały czas po tej melancholii, czyli bardzo lubianej po mnie, przeze mnie przestrzeni, się poruszałam z tobą i tak próbowałam jak gdyby no, badać, co się może dziać, albo o co może chodzić. No i to pewnie wiąże się jednak ze zdobywaniem doświadczeń, czy też z patrzeniem na to, na świat. No, każdy pewnie ma inne powody, ale czy ty też jesteś włączona w grono tych osób, które dają przez sztukę wyraz pewnemu zaniepokojeniu? Bo ostatnie, co mnie bardzo cieszy, to się staje w pewnym sensie wręcz naturalne. Coraz więcej takich płyt i takich artystów, którzy może nie wprost, ale dopowiadają w wywiadach o tym zaniepokojeniu, no, kierunkiem, czy też tendencją, w jaką świat zmierza. Nie mam na myśli polityki, chociaż od polityki pewnie bardzo dużo zależy. No tak, ktoś użył też ładnego określenia o jednej z moich piosenek, że to jest piosenka zatroskana. Właśnie jest dużo, dużo takiego zatroskania na tej płycie. No głównie chodzi o tą kondycję człowieka w ogóle, no bo wiesz, no gdzie się nie obrócimy, to każdy wydaje się, nie wiem, czy to jest kwestia też wchodzenia w jakiś wiek, może u młodych ludzi to wygląda inaczej, ale mam wrażenie, że każdy taki właśnie czymś jest zatroskany. Coraz więcej jakichś, wiesz, kłopotów, problemów spoczywa na naszych barkach, a też chcąc gdzieś tam czerpać coś pozytywnego ze świata, trochę nie mamy skąd, no bo też dużo tych negatywnych bodźców do nas przychodzi i taki strach o przyszłość naszych dzieci. I strasznie to się wszystko zgęszcza i się taka robi z tego po prostu taka, jak to powiedzieć, no taka miazga, z której trochę właśnie nie ma gdzie uciec. Stąd te wszystkie takie spotkania towarzyskie, takie najprostsze, gdzie się tam gdzieś spotykamy wieczorem normalnie, w realu, one nabierają takiej w ogóle wartości. Ta taka wymiana doświadczeń i tych naszych lęków właśnie. Oczywiście fatalnie jest myśleć, że jak powiemy, mam to samo, on też ma tak źle, to że to pomaga, no ale to gdzieś tam pomaga, więc wydaje mi się, że im bardziej się w tej swojej skorupie ukrywamy, to tym gorzej, więc warto jest konfrontować się z tym wszystkim i widzę, że ludzie tego łakną bardzo, takiego dzielenia się tymi doświadczeniami właśnie negatywnymi i przekuwania, żeby to przekuć później na coś bardzo pozytywnego, tak, prawda? Żeby się po prostu pośmiać, żeby coś zrobić, wiesz, tyle jest fajnych inicjatyw, gdzieś tam to światełko w tunelu jest, bo o tym wspominam w piosence Unsafe, że już tam nie pamiętam, jak to idzie, ale w książeczce to jest zapisane. Że zobacz, oni nas dostrzegają, zróbmy to razem, bo to będzie odnotowane, bo teraz te media społecznościowe, których z jednej strony nienawidzimy, ale z drugiej strony one pozwalają, dają nam narzędzia na to, żeby się jednoczyć w różnych sprawach, już nie zagłębiając się, czy to będą sprawy polityczne, czy to będzie pomoc schroniskom i po prostu bardzo szybko następuje, wiesz, jest akcja, reakcja. To ma swoje również i złe strony, bo jest bardzo dużo tej nagonki i tego wylewania pomyj, ale jednak no, jest gdzieś tam w tej grupie siła i to się odczuwa chyba. No to oczywiście najfajniej, jeżeli przekuwa się w dobre rzeczy i zauważyłam taką tendencję też, i to też może być oczywiście kwestią wieku, że ludzie trochę uważniej przyglądają się temu, co dookoła, w takiej mniejszej skali, czyli że być może młodość po prostu zdobywa cały świat i wtedy masz taką perspektywę światową, a potem zaczynasz dostrzegać coraz bliżej rzeczy, ale też możesz dostrzec, że masz wpływ. I no, media społecznościowe są jednym z elementów oczywiście tego wpływu, ale ten bezpośredni kontakt to w ogóle jest coś najbardziej szałowego, co się może zdarzać ludziom. Ciekawe, czy będą takie kiedyś programy w roku 2150 w radiu albo w telewizji, które będą mówiły: spróbujmy jak w dawnych czasach. Na początku XXI wieku ludzie siedzieli, czasami trzymali się za ręce, dotykali i rozmawiali i w ten sposób wymieniali informacje. Ojej, no oby nie. A może będzie właśnie moda na powrót do czegoś, wiesz, kompletnie vintage i takiego pierwotnego, wiesz. No, na tej zasadzie za chwilę na przykład znikną z półek kompletnie płyty kompaktowe, ale wiesz, wróciła moda na winyle, może wróci moda na płyty kompaktowe. No jednak tak samo jak w muzyce i w modzie, to wszystko się tak mieli i wraca, więc może w takim normalnym naszym życiu też będą jakieś powroty. To życzę ci jak najwięcej takich powrotów, oczywiście pozytywnych. Zapraszamy na koncert do klubu Spatif, to jest Warszawa i to jest 30 marca. Płyta Bez cukru żyje swoim życiem i mam nadzieję, że coraz szersze są te kręgi, do których docierasz ze swoją muzyką. I bardzo ci dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Katarzyna Nowicka, czyli Nowika, była naszym gościem. Słuchamy jeszcze utworu Sorro, czyli utworu, który zamyka twoją płytę. Tak, no i on właśnie opowiada o takim momencie, kiedy, bo to było tak, że ja mogę jeszcze to powiedzieć, no, oczywiście, że ja sobie jechałam samochodem i zaczęłam po prostu to śpiewać, że czułam się smutna, ale zupełnie nie wiedziałam z jakiego powodu. I trochę o tym jest ta piosenka. I found the sorrow in myself, I can't explain why it's there. Don't wanna keep it all the way with me. It brings me down, down to where I don't feel free. Oh, it's hard to tell when it's coming and how long it lasts. And even if you've been through this before, you never get prepared for that. Can't pretend to know what I'm doing. Perception's black and blue, like an alien force controlled my mind and my moves. I found a sorrow in myself. I can't explain why it's there. I don't wanna keep it all the way with me. It brings me down. Feel free, down to where I don't feel free. Thank you. Tak zamyka się płyta Bez cukru, płyta Nowiki, nagranie Sorrow, które właśnie na antenie się pojawiło. Przypomnę tylko, że wszystkie tytuły i wszyscy wykonawcy są widoczni na stronie polskieradio.pl, / trójka, / alternatywny. No i tam także zamieściłam plan na nasze spotkania w tym tygodniu. Bardzo mnie cieszyło i cieszy mnie realizacja tego planu i cieszyło mnie też to, że udało się taki plan stworzyć. Więc jutro po godzinie 20 odwiedzi nas duet Calls, to a propos zapowiedzi. I za chwilę zresztą pożegnamy się ich najnowszym nagraniem, nagraniem, w którym gościnnie pojawia się Piernikowski. Jutro także posłuchamy utworów z nadchodzącej płyty Cats and Dogs, gościnnie Rosalii i Taco Hemingway, więc to teraz już na zachętę. No i oczywiście także jutro będzie można wygrać ponownie album Saszy Ringa, czyli Aparata. Dzisiaj pytanie konkursowe, bo tego jeszcze na antenie nie było, dotyczyło momentu, w którym Sasza zdecydował się śpiewać własnym głosem utwory na własnej płycie i w roku 2007 na albumie Walls korzystał jeszcze z pomocy Raza O'Hary. Natomiast kolejny album, czyli album z Diabłem w tytule, przyniósł właśnie to otwarcie, The Devil's Walk w roku 2011. Już gości wokalnych, jeżeli chodzi o śpiewanie tych pierwszych linii, nie zawierał. I to była właśnie poprawna odpowiedź. Gratulujemy tym, którzy tak odpowiedzieli. Jutro ponowna szansa na to, aby LP5, płytę numer 5 zdobyć po godzinie 19. Dziękujemy za dziś. Agnieszka Szydłowska, Piotr Kordaszewski, Iwanka Kunewa. No i do usłyszenia jutro po godzinie 19.